music. Kichwa ni umeshazima data, sioni sisiki na waza langu kosa sijapata. Zile swafya longo longo dukuduku, tiku tobi kisa chipsi kuku. Zimejenga uadui wa mimi na wewe, kipindu mevihirisha uadui, kuweka wazi ukathubutu. Kazile kona kona ukajenga chuki, igafla ukawa nyumbu. Ilikuwa subira yangu na upole, uvumilia tulipokosa wewe tusiachane. Nitapata taratibu tusiachane, kwa vitu vidogo tusigombane. Nitapata taratibu tusiachane, kwa vitu vidogo tusigombane. Bila ya mechi goli, bila ya mchezo, no. Tero yangu goli, umenifunga goli. Sungura mnyama poi, kivuna mbichi kwake zinaliwa. Ukanifanya kila siku mie nilie, hata nilete kuku na daika chori, wala za kuku filegisi na utumbo. Lengo lako unisumbue, na hata kama nikilia, machozi kwangu hayatoki. Na hata nikikaa kimya sio sawa, nitapata taratibu tusiachane, kwa vitu vidogo tusigombane. Nitapata taratibu tusiachane, kwa vitu vidogo tusigombane. Bila ya mechi goli, Tero yangu goli, umeifunga goli yo. Bila ya mechi goli, goli, bila ya mechi goli.